Добрата молитва. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 септември 1920 година, Велико Търново. Молитвата и дишането имат нещо общо между тях. Дишането става бавно, за да може дробовете да се напълнят с въздух. Като прочетете: Господи, Боже наш, благи ни небесен баща, който си ни подарил живота и здраве, ще се поспрете и ще поразмислите в ума си и тогава ще продължите, така щото молитвата да се изпълни за повече време от половин час. Когато произнесете първите думи от молитвата, същевременно ще дишате дълбоко и ще си спомняте за всичкия ваш преминал живот от детинство до сега. Като казваме «Благи ни небесен баща», и ние трябва да бъдем благи като него, защото синът трябва да бъде като бащата. Това, което дава радост и веселие, смелост и решителност, това се казва да имаш присъствието на духа. По-добре е да изгубиш 10 000 лева, отколкото да промениш своето молитвено настроение. Никога не трябва да бързаме в молитвата. Вие всички, като сте бързали в живота досега, оправили ли сте си работите? Даже объркали сте ги повече. Някъде ще започнете добрата молитва с вдишки и издишки. Как да правим волята Божия? Ако някой беден човек се е молил дълго време на Бога да му помогне в нещо, тогава Господ изпраща духа си при някого и той го наставлява да извърши това добро на човека вместо Бога. И когато така ни наставлява духът, каквато работа и да имаме, ще я оставим и ще извършим волята Божия, която е по-важна от всяка друга работа. И никога да не казваме: ами какво ще стане с нас? Аз ще ви попитам един въпрос. Ами че като сте си вършили все вашата работа, каква сте я оправили? Няма човек или ангел, който да е отказал да изпълни волята Божия и да е прокопсал. Не, винаги те са се разсипвали и разрушавали. Извършете волята и за последствията не мислете. Ако така с вдишка и издишка прочетете добрата молитва, вие ще бъдете здрави и ще се почувствате разположени. Забележете, че когато разтривате някой припаднал човек и почнете да четете така молитвата, ще забележите, че отначало ще започне да помръдва, след това ще се забележи мърдане и най-сетне ще видите, че той дълбоко ще вдиша въздух и тогава ще изпитате радост. Добрата молитва е дадена вам в най-съкратена форма. Тя е много дълга и ще трябва повече време да ви я тълкувам. В това време почна да кълве един кълвач на външната стена и учителят каза: това показва, че всички ще трябва да извадите от главите си тези червейчета, които са в главите ви. Един ден, когато видя, че сте готови да ви прочета цялата молитва, ще видите каква полза ще имате. Добро съгласие по любов, когато става, то е от Бога, а на сила, което става, то е от дявола. Сега вие помислете и определете, кои пасажи от добрата молитва ще произнасете с вдишки и кои с издишки. В този път ще трябва да изпълнявате волята Божия, тогава ще бъдете силни и мощни. Добрата молитва, тя е лозинката, с нея ще започвате. Ще започвате добрата молитва с лозинката. Няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Като пишете някому ще му пишете. На Л К Б Л. Няма любов като Божията любов. И второ. С Б Л Л. Само Божията любов е любов. Това са инициали. Ако ни пише приятел на Л К Б Л, ние ще му отговорим С Б Л Л. Може да се пишат и целите думи на по-верни братя и сестри, които няма да го захвърлят на някое нечисто място или да го подхвърлят някъде, гдето да се тъпче. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 септември 1920 г. Велико Търново.